Radio. Kort op content marketing. Video's worden online steeds vaker interactief aangeboden. Dat betekent dat je in de films kan klikken op content, op filmpjes, waardoor het veel langer leuk is om een film helemaal uit te kijken. Blue Billywig is een bedrijf die dit host en produceert. En we gaan nu bellen met Jeroen Meters, hij is de oprichter van dat bedrijf, over de learnings van interactieve video tot nu toe. Wie moet het doen en waarvoor? Dag Jeroen. Hoi Robin. Wat zijn de learnings tot zover in interactieve video? Dat je er toch wel heel goed over na moet denken hoe je het gaat toepassen. Je moet je script echt zo schrijven dat je weet wanneer en hoe je gebruik gaat maken van interactie. En andere learningen, die hadden we misschien wat minder verwacht. Die script die was natuurlijk wel voor de hand liggend. Is dat je, wanneer je bijvoorbeeld een hoofdstukstructuur gaat aanbrengen, dat je dan ook echt feedback moet geven aan de kijker over waar je zit. En dat vind ik ook wel heel mooi gedaan in de allerhande case. Die interactieve kookvideo's, die hebben nu een prachtig hoofdstukkenstructuur, waarbij je ook om mouse over precies ziet waar je bent en waar je bent gebleven. Je ziet ook dat de hoofdstukindeling verandert als je wat al gekeken hebt. Nou, dat zijn dingen die hebben we echt geleerd door het samen te gaan maken en samen te gaan doen. Want die allerhande case, hoe ziet die eruit? Op ah.nl/allerhande staan allemaal kookvideo's. Ja. En die kookvideo's die waren eerst niet goed uitgekeken. Je zag gewoon dat de kijkers erop of reed. Je was 70% kwijt na 30% van het filmpje. Ja. Nou, dat is te veel. En wat ze hebben gedaan is dat ze die kookvideo's interactief hebben gemaakt. Met veel toevoegingen erbij, bestellijstjes die in- en uitklappen, naar een hoofdstukstructuur. Van eerst deze stap en dan de volgende stap in het koken. En dat heeft ertoe geleid dat mensen wel 5-6 keer langer naar dat soort onderwerpen kijken, of dat soort recepten kijken, dan er daarvoor werd gekeken. Wat natuurlijk ook heel veel mogelijkheden biedt om nieuwe vormen van content marketing toe te passen, andere merken in beeld, dat soort zaken. Ja. Dus ze zijn nu erg aan het experimenteren met hoe houden we kijkers langer vast op dezelfde content. En door interactiviteit toe te voegen, wordt er meer uitgekeken? Ja, veel langer, ja. Ja, je ziet dat die knoppen echt heel goed gebruikt worden. Bijna iedereen die naar een interactieve video kijkt, interacteert ook met die video. Wij meten alles, dus hoe vaak ze terugspoelen en hoe vaak ze op een knopje drukken en wat ze daarna doen. En je ziet dat die interactie heel goed gebruikt wordt. En juist ook op iDevices. Wanneer moet je het niet doen? Het is heel sterk een visual manual, maar als je maar één boodschap hebt te vertellen, dan kan je het net zo goed niet doen. Nee. Worden al die items, is dat ook helemaal op je mobile te zien en op je tablet? Nou, mobiel wel, maar dan alleen Android. Ja. Want iPhones doen nog wel heel lastig met eigen players. Ja. Behalve in-app. Dus binnenkort ook in de allerhande app zal onze player verschijnen. En dan doet hij het weer, begrijp je wel? Dus het is technisch nog wel ook een klusje. Ja. Verder. Ja. Dankjewel. Oké.